سورة التحریم مدنی سورت ہے، دو رکوعات ہیں اور 12 آیات ہیں۔ سورة التحریم سے قبل سورة الطلاق میں یہ تعلیم دی گئی تھی کہ اگر کسی انسان سے نفرت ہو یا کوئی انسان ناپسند ہو تو اس ناپسندیدگی میں بھی اعتدال کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اسی طرح نفرت کے معاملے میں بھی حدود الہی پر قائم رہنا چاہیے۔ اس صورت میں یہ بتایا جائے گا کہ محبت کے معاملے میں بھی اعتدال پر رہنا چاہیے، اور محبت میں بھی حدود الہی پر قائم رہنا ضروری ہے۔ نفرت کی طرح محبت کا جذبہ بھی اگر انسان پہ غالب ہو جائے تو اس کو بالکل یک رخا بنا دیتا ہے، ون سائیڈڈ، انسان صرف ایک ہی رخ دیکھتا ہے، دوسرا نہیں دیکھتا، اور اس طرح انسان لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں خطا کھاتا ہے، اللہ کی حدود کو توڑ بیٹھتا ہے، اور بعض اوقات اس کے اندر دین کے معاملے میں مداہنت آ جاتی۔ مداہنت کا مطلب کیا ہے؟ نرمی۔ بیوی بچوں کی محبت ان کے معاملے میں دین کے بہت سے اصولوں کو نرم بنا دیتی ہے، اور بعض اوقات انسان کو اس انحراف کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جیسے نفرت کا معاملہ، یعنی بیوی سے اگر نفرت ہے تو طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اسی طرح اگر محبت ہے تو بعض اوقات ہم ان کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر سیدھے رستے کی تلقین نہیں کرتے، اور انسان اپنے فرائض کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور اس طرح انسان من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ پر صحیح طور پہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو یہ دونوں صورتیں دراصل ہمیں اسی اعتدال کی تعلیم دیتی ہیں، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے اس تمہید کی روشنی میں اب صورت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ یعنی بیوی کی محبت میں اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دیں گے؟ ان آیات کا شان نزول کچھ اس طرح بتایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عائشہ اور دیگر صحابہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، روٹین تھی، کہ عصر کے بعد کھڑے کھڑے سب بیویوں کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، یعنی ہر ایک کو وزٹ کرتے تھے۔ ایک روز حضرت زینب کے پاس معمول سے زیادہ ٹھہرے۔ آپ دیکھیے کہ ایک دن میں کسی ایک گھر میں جانا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ ایک ہی دن میں مختلف گھروں میں جاتے، سب کا حال احوال پوچھتے، حالات اور ضروریات کا خیال رکھتے، تو اس کے لیے وقت تو بہرحال کم ہی ہوتا ہوگا۔ تو اس دوران ایک بار آپ حضرت زینب کے ہاں کچھ زیادہ دیر کے لیے ٹھہرے، اور وہاں پر آپ نے شہد نوش فرمایا۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھ کو رشک آیا کہ آپ کو شہد پلایا اور زیادہ دیر بٹھایا ہے، لہذا میں نے حضرت حفصہ سے مشورہ کیا، یعنی آپس میں ایک ترکیب سوچی کہ کس طرح آپ کو وہاں زیادہ بیٹھنے سے روکیں، کیونکہ انسان ہے نا بہرحال، اور ایک جذبہ رقابت تو ہوتا ہی ہے اس رشتے میں۔ اور انہوں نے ترکیب کیا سوچی کہ ہم دونوں میں سے جس کے پاس بھی آپ تشریف لائیں تو وہ ایک ہی بات کہے کہ آپ کے منہ سے کچھ بسان سی آ رہی ہے، اور وہ بسان کس چیز کی ہے؟ مغافیر کی، شاید آپ نے مغافیر نوش کیا ہے۔ مغافیر جو ہے ایک خاص قسم کا گوند ہوتا ہے جس میں کچھ سمیل ہوتی ہے، جب وہ شہد میں شامل ہو جائے تو شہد پینے کے بعد منہ سے کچھ اسی طرح کے بساند آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پاکیزہ اور طاہر مزاج کے تھے کہ آپ کسی بھی قسم کی سمیل کو برداشت نہیں کرتے تھے، نہ جسم میں اور نہ منہ میں اور نہ کسی اور چیز میں، یہ بہت ہی پاکیزہ مزاج تھے آپ۔ اور وہ شہد میں مغافیر کس طرح ملتا ہے کہ مکھی اگر اس پھول پر بیٹھ جائے مغافیر کے اور اس کا رس چوس لے اور وہ اس کا اثر شہد میں آ جائے تو یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی یہ بات سنی تو فوراً قسم کھا لی کہ آج کے بعد شہد نہ پیوں گا، اور اس خیال سے کہ حضرت زینب کا دل برانا ہو، اس بات کو چھپایا بھی، یعنی کس بات سے چھپایا؟ شہد نہ پینے کی قسم کھانے کو. لیکن چونکہ یہ دو خواتین کا آپس کا معاملہ تھا، اس لیے جس کے سامنے یہ قسم کھائی اس نے دوسری کو بھی بتا دیا کہ کام ہو گیا ہے. امام بخاری نے مختصراً اس واقعے کو یوں روایت کیا ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ سیدہ زینب بنت جہش کے ہاں ٹھہرے رہتے اور شہد پیا کرتے تھے. میں نے اور حفصہ نے آپس میں طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس آپ تشریف لائیں وہ یوں کہے، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ مجھے تو آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس شہد میں کچھ ایسے اثرات ہوں بھی، یعنی یہ نہیں کہ کوئی بالکل جھوٹی بات کہہ رہی ہوں گی، کیونکہ عام صحابہ کرام کے بارے میں یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم میں سے کوئی جھوٹ بولتا تھا نہ اسے خبر تھی کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایمان اور جھوٹ ایک دوسرے کے منافی ہیں. تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہو. اب وہ ویسے تو سب کچھ سوچا اور انہوں نے آ کے اسی پر اینڈ کیا کہ یہ چیز کچھ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ آپ کو یہ کہہ دی جائے، اور پھر ایسا ہی کیا. آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میں نے زینب بنت جہش کے ہاں سے شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ کبھی شہد نہ پیوں گا، اور تم یہ بات کسی کو مت بتانا. آپ نے یہ کیوں کہا کہ کسی کو نہ بتانا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اگر آپ شہد پینے کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے اور یہ بات امت میں مشہور ہوتی تو پھر کون شہد پیتا؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے معاملے میں کیوں مبتلا ہونے دیں جو خلاف اولا ہو. پیچھے سورۃ الفتح میں آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے، تو وہ قصور کیا تھے؟ خلاف اولا کام. اب اگر ایک عام انسان ایسی کوئی قسم کھا لے اور اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتانا، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں. ہر ایک کی اپنی پسند ناپسند ہے، بہت سے لوگ بہت سی چیزیں نہیں کھانا پسند کرتے، کوئی بہت ہی اصرار کرے تو قسم بھی کھا لیتے ہیں کہ اب تو میں نے قسم کھا لی اب تم اصرار نہ کرو، تو کوئی حرج نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عام انسانوں سے بہت بلند ہے، آپ سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اس لیے آپ کی ذات میں کوئی بات ایسی چھپی ہوئی بھی، خفیہ طور پر بھی کی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو پسند نہ تھی. اس کو کہتے ہیں صحیح معنی میں تزکیہ کرنا. بہرحال کسی عام انسان کا مصلحت کے تحت ایسا کوئی قدم اٹھانا اسے کوئی نقصان نہیں دیتا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ایک قسم کھائی تھی، یاد ہے، جس کا ذکر چوتھے پارے میں آیا. کیا قسم تھی وہ؟ انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام کر لیا تھا، اور اس کی وجہ بھی ان کی ایک ذاتی وجہ تھی، نہ کہ کوئی دین اور شریعت کا قانون دینا مراد تھا. لیکن نبی کا معاملہ ذاتی معاملہ نہیں ہوتا، وہ معاملہ امت کا معاملہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرمو، آپ کیوں حرام قرار دے رہے ہیں؟ ما احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے، یعنی شہد اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے، آپ اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کر رہے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اچھا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیوی کی مرضی کا کوئی کام کرنا ناپسندیدہ ہے، یا بذات خود بیویوں کی رضامندی کا کام کوئی ناپسندیدہ کام ہے، نہیں. مراد اس سے یہ ہے کہ دین کے معاملے میں آپ کی جو حیثیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ محض بیویوں کی خوشی کے لیے امت کو مشکل میں نہیں ڈال سکتے، ایک حلال چیز کو اپنے لیے حرام قرار نہیں دے سکتے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو ہی آپ سے یہ فعل صادر ہوا، اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کے ذریعے اصلاح فرما دی کہ نہیں، ایسا نہیں کیا جا سکتا. اسی کو کہتے ہیں عصمت انبیاء، کہ انبیاء علیہ السلام سے اگر کبھی خلاف اولا کوئی کام ہوا بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے نکال لیا، بچا لیا، محفوظ کر لیا، ان کی حفاظت فرمائی. اسی لیے انبیاء کو معصوم کہا جاتا ہے، معصوم، عصمت انبیاء اور گناہوں سے پاک ہونا، یہ سب اسی معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست حفاظت فرماتے ہیں، کسی بھی ایسی چیز میں پڑنے سے بچا لیتے ہیں. اول تو یہ کہ انبیاء بذات خود بھی بہت محتاط ہوتے ہیں، متقی، پرہیزگار اور معاشرے کے چنے ہوئے افراد ہوتے ہیں، لیکن بہرحال انسان ہوتے ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی چھوٹی موٹی ایسی بات سامنے آئے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے تو فوراً اصلاح بھی کر دی جاتی. تو مقصد یہ تعلیم دینا ہے کہ جن کے ساتھ محبت کے تعلقات ہوں ان کے احتساب میں اگر انسان کہیں بھی کوئی کمی اختیار کرے تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی کا باعث بنتی ہے. اور پھر یہاں آپ دیکھیے کہ صرف یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا لم تحرم ما احل اللہ لك، لیکن جب یہ کہا گیا تب تغی مرضات ازواجک، تو اس میں ازواج مطہرات کو بھی شامل کر لیا گیا، ان کی بھی اصلاح فرمائی گئی کہ آپ کا مقام اور مرتبہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، آپ ایک نبی کی بیویاں ہیں. اور پھر کیا ایسے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں، اصول کے معاملے میں اپنے حبیب اور اپنے حبیب کی حبیب کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتے؟ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ آپ کو بہت محبوب تھی، ان کی خاطر آپ نے جو کیا اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے محبت کے معاملے میں بھی لحاظ نہیں کیا. ہمارا حال کیا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بڑی بڑی غلطیوں کو اگنور کر دیتے ہیں، اور ہم اس طرح کر کے دراصل اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ محبت کا اظہار نہیں ہوتا. ہمارے ایسے ہی عمل ان اعمال میں شمار ہوتے ہیں جن کو زین لہم الشیطان اعمالہم کا نام دیا جاتا ہے. یہ شیطان ہمیں سجھاتا ہے کہ نہیں، دیکھو جس کو تم چاہتے ہو اس کی برائی نہیں، اس کی غلطی اس کو نہ بتانا، وہ تم سے ناراض ہو جائے گا، اس کو برا لگے گا. دیکھو اپنے پیاروں کا دل نہیں توڑتے، ان کو تو ہر حال میں خوش ہی رکھتے ہیں، اور جب ہم ان کو خوش رکھتے ہیں اور ان کو خوش کرنے میں ان کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، یہ ایمان کو مکمل کرنے کی شرط قرار دی گئی. کتنا عدل ہے ہمارے دین میں، اس سے تزکیہ ہوتا ہے. دراصل غلطیوں کو دبانا، ان کو اگنور کرنا، ان کی تطہیر نہ کرنا، ان کو صاف نہ کرنا، یہ دوسرے کے ساتھ ظلم کرنا ہے. اب دیکھیے ایک ڈاکٹر جب مریض کا علاج کرتا ہے تو بڑا پین فل ہوتا ہے نا، دوا کھلائے، کوئی انجیکشن لگائے، آپریشن کرے، سارے ہی تکلیف دہ عمل ہیں، لیکن یہ سارے تکلیف دہ عمل سراسر مریض کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں. تزکیہ کا عمل جس کا سورۃ الجمعہ میں ذکر ہوا، تربیت کا عمل آسان نہیں ہوتا، کرنے والے اور جس کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے دونوں پہ بھاری ہوتا ہے، لیکن ناگزیر ضرورت ہوتا ہے، اس کے کیے بغیر گزارا ہی نہیں، اسے کرنا ہے. اس کے خاطر بھی جس سے محبت ہے، اور اس کی خاطر جس کی وجہ سے کسی سے محبت ہے، یعنی اللہ کی خاطر. ہم سب اس پر اپنی محبتوں کو پرکھیں، کیا ہم اس اصول پہ عمل کرتے ہیں؟ پھر فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. اس عمل کا محرک چونکہ بہت نیک تھا نا، آپ اپنی بیویوں کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے، آپ نے بظاہر بہت اچھا کام کیا تھا. اگر کوئی دنیا دار انسان ایسا کرے تو اس کو آپ کس قدر اپریشیٹ کریں؟ اتنا احساس ہے اپنی بیوی کا، ایک چیز پسند نہیں آئی تو قسم کھا لی. یعنی دنیاوی اعتبار سے کسی شوہر کے لیے اس کو ایک بہت ہائیسٹ کوالٹی قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ایک بات پہ کہ مجھے یہ بات آپ کی پسند نہیں آئی تو وہ محبت میں قسم کھا لے، ٹھیک ہے تجھے پسند نہیں آئی، آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا. ایسی مثالیں ملتی ہیں دنیا، بہت کم ملتی ہیں. اور اگر کوئی ایسا کرے تو ہم کہیں ہائے کیسا شخص ہے یہ، کتنا خیر خواہ اور وفادار ہے، کتنا کیئرنگ اور لونگ ہے اپنی بیوی کے لیے، ہے نا؟ بظاہر دیکھنے میں یہ بڑا ہی اچھا عمل نظر آتا ہے، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہو وہاں پھر اچھائی کے معیار اور پیمانے بدل جایا کرتے ہیں. یعنی آپ نے جو کام کیا تھا بظاہر دیکھا جائے تو کوئی غلط کام نہیں تھا، بہت ہی اعلیٰ درجے کے اخلاق کا کام تھا کہ کسی کا دل رکھنے کے لیے انسان اپنی پسندیدہ ترین چیز، یعنی شہد، آپ کو انتہائی پسند تھا، بہت مرغوب تھا، اسی لیے وہاں پر آپ تشریف رکھتے تھے اور اسے نہیں چھوڑتے تھے، یعنی پی لیتے تھے. اور ویسے بھی آپ جھوٹا تکلف تو کرتے نہیں تھے ہماری طرح، کہ کوئی چیز بہت پسند بھی ہو تو کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے بس آپ تکلیف نہیں فرمائیں، ہمارے سرٹیفکیٹس ہی ہیں نا. لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی خواہش کو بھی قربان کیا اور اس کے ساتھ بیوی کی مرضی کو بھی مقدم رکھا. لیکن آپ کا یہ عمل اگر محض ایک عام انسان کا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی, لیکن چونکہ آپ کو سب نے فالو کرنا تھا اس لیے آپ کے لیے یہ بات پسند نہیں کی گئی. فرمایا اللہ غفور الرحیم, کوئی بات نہیں, اللہ غفور الرحیم ہے. آپ کا جو موٹیو تھا یا مقصد تھا وہ غلط نہیں تھا, وہ بیوی کی خوشی تھی, اور بیوی کی خوشی کوئی بری بات نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک پیمانہ دیا ایک اچھے انسان کا, خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, انا خیرکم لأہلی, اور تم سب میں اچھا میں ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے. تو یہ اس کا عملی ثبوت ہے, یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کس قدر اچھے تھے اپنے اہل و عیال کے لیے, کتنا خیال تھا آپ کو اس کا. چونکہ آپ کا مقصد امت کے لیے شہد کو حرام قرار دینا نہیں تھا, اس لیے فرمایا واللہ غفور الرحیم, اللہ غفور الرحیم ہے, آپ پر کوئی پکڑ نہیں, کوئی پوچھ نہیں, بس یہ ہے کہ آپ یہ قسم توڑ دیجئے. کس طرح؟ قد فرض اللہ لکم, تحقیق مقرر کر دیا اللہ نے تمہارے لیے. کیا؟ تحلت ایمانکم, کھولنا تمہاری قسموں کا. تحل کا معنی ہے لام لام, حل. حل کہتے ہیں رسی کی گرہ کھولنے کو, مشکل حل کر دیں یعنی رسیاں سلجھا دیں, گرہ کھول دیں. تو تحل کا مطلب ہے قسم لگا کے جو گانٹ پڑی اس گانٹ کو کھول دیا جائے. تحلت ایمانکم, تمہاری قسموں کو کھولنا یعنی قسم کی پابندی یا گرہ سے باہر آنا اللہ نے تمہارے لیے طریقہ مقرر کر دیا. کہاں آتا ہے یہ طریقہ؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں قسم کے کفارے کا طریقہ بتایا گیا ہے. آیت یاد ہے آپ کو؟ اگر آپ کبھی کسی کام کے بارے میں قسم کھا لیں تو اس کو کھولنے کے لیے کیا کریں گے, طریقہ کیا ہے؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. ٹھیک ہے, 10 مسکین کا کھانا اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو, وہ میسر نہ ہو تو 10 لوگوں کو کپڑا پہنانا. بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں نا کہ انسان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ 10 لوگوں کو اکٹھا کھانا کھلا سکے, لیکن گھر میں 10 جوڑے کپڑوں کے رکھے ہیں تو کیا کریں, دیر نہ کریں, کفارہ ادا کر دے. او تحریر رقبہ, یا پھر ایک غلام آزاد کر دے. فمن لم یجد, پھر جو نہ پائے, فصیام 3 ایام, تو 3 دن کے روزے رکھے. ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم, یہ ہے کفارہ تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا چکو. واحفظوا ایمانکم, اور یہ نہیں کہ قسم کھا کھا کے توڑتے رہو, اپنی قسموں کی حفاظت کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون, اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کے بیان کرتا ہے کہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حکم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے تو قسم کی حفاظت کرے, لیکن اگر کوئی شخص ایسی چیز پر قسم کھا لے جس پہ قسم نہیں کھانی چاہیے یا وہ پسندیدہ نہیں, تو اس کو پھر اس قسم کو توڑ دینا چاہیے. اس بارے میں پھر علماء کا اختلاف ہے کہ کیا ایسی قسم توڑنے کا بھی کفارہ ہے. ویسے تو وہ جو کفارہ ابھی بتایا گیا وہ کسی بھی قسم کے توڑنے کا ہے, لیکن کیا اگر کسی حلال چیز کو انسان اپنے اوپر حرام کر لے قسم کے ذریعے تو اس قسم کو کھولنے کا کفارہ بھی یہی ہوگا؟ اس میں اختلاف ہوا. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, اس قسم کو توڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے, یعنی حلال کو حلال کرنا ہی کفارہ ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, چونکہ قسم کھا کے اس نے حرام کیا تھا اس لیے جب حلال دوبارہ سے کرے گا تو پھر کفارہ دے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ قسم کا کفارہ کس طرح دیا جاتا ہے, اس طریقے پر آپ اپنی قسم کی گرہ کھول لیں, پابندی سے نکل آئیں. واللہ مولاکم, اور اللہ تمہارا مولا ہے, یعنی تمہارے تمام معاملات کا نگران اور محافظ ہے. اس نے جو چیز حلال کی وہ اپنے علم و حکمت کی بنا پر, اور جو حرام کی وہ بھی اپنے علم و حکمت کی بنا پر. اس لیے وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ, وہ علم والا ہے, حکمت والا ہے. یہاں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات آئیں, مولا, علیم, حکیم. یعنی جو کچھ پیچھے کہا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ تمہارا آقا و مولا ہے، اس لیے اس کو حق ہے کہ تمہیں بتائے کیا اچھا ہے کیا اچھا نہیں ہے، کیا حلال ہے کیا نہیں ہے، کیا درست ہے کیا درست نہیں ہے، اور ویسے بھی اس کے پاس علم بہت ہے، علم کے ساتھ حکمت بھی ہے، اس لیے تمہیں اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم کیوں دیا. اس کا کوئی حکم علم اور حکمت سے خالی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ تمہارا انتہائی مہربان آقا ہے.